Σε λεωφορού, σινέμα και μαγαζιά. Έβγαλα βόλτα την καρδιά, πάλι την άδεια μου. Οι απορίες μου πολλές, οι μέρες τόσο σκοτεινές. Κι όλοι ρωτάνε που έχει πάει η περηφάνια μου. Πώς τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά. Άλλο μέσα στο μυαλό, δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή, θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Σαν νυχτοβάτησε μες στους δρόμους περπατώ. Μήπως απρόσμενα βρεθώ πάνω στο βλέμμα σου. Όλοι μου δίνουν συμβουλές πως να ξεφύγω από το χθες. Κι εγώ θυμώνω που αγάπησα το ψέμα σου. Πώς τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά. Άλλο μέσα στο μυαλό, δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή, θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Πώς τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά. Άλλο μέσα στο μυαλό, δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή, θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη.